Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 lutego, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Politycy w Trójce komentowali wizytę Mateusza Morawieckiego w Berlinie. Szef MSWiA chce, by powstał specjalny zespół, który ma zapobiegać działaniom propagującym ustroje totalitarne. Już tylko godziny dzielą nas od kolejnego konkursu skoków w Pjongczangu. Nasi zawodnicy są optymistami. Nie mam tutaj przeciwwskazań do dalekiego skakania i zaprzyjaźniłem się z tą skocznią. Zaczynamy od komentarzy po wczorajszym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Angelą Merkel w Berlinie. Rozmowa trwała ponad godzinę, dotyczyła m.in. gospodarki, polityki migracyjnej i wspólnej historii. To bardzo ważna wizyta, mówił w śniadaniu w Trójce Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przełom na pewno nie, ale rodzaj nowego otwarcia, ponieważ i w Polsce, i w Niemczech następują zmiany personalne. Na pewno będzie to nowy rozdział relacji polsko-niemieckich. Niemniej będzie to kontynuacja. Po ludzku patrząc na to spotkanie widać pewną chemię między panem premierem Morawieckim a panią kanclerz. Poseł PO Rafał Grupiński zarzucił premierowi niezbyt dyplomatyczne zachowanie podczas konferencji prasowej i użycie ostrych słów w sprawie Nord Stream 2, ale dodał. Dobrze, że do tej wizyty wreszcie doszło i mam nadzieję, że kontakty polsko-niemieckie będą naprawdę się pozytywnie rozwijały, no bo to jest w interesie nas wszystkich. Mamy dziesięciokrotnie większą wymianę handlową z Niemcami niż z jakimkolwiek partnerem, na przykład w Europie Środkowej, więc to jest niezwykle istotny kierunek. Ta budowa gazociągu Nord Stream 2 jest największym problemem w stosunkach polsko-niemieckich, podkreślał rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Nord Stream jest taką sytuacją, która pokazuje jasno, że dwa państwa mają inne podejście czy inne zdanie i proszę patrzeć, jak Niemcy do tego podchodzą. Cały czas konsekwentnie mówią, że to jest projekt gospodarczy, nie polityczny. My też mamy prawo mówić, że jednak ten projekt nie służy bezpieczeństwu energetycznemu nie tylko Polski, ale wielu państw naszego regionu. Kanclerz Merkel już na samym początku konferencji potwierdziła odpowiedzialność Niemiec za Holokaust. To nasza odpowiedzialność historyczna za to, co się stało, dodała szefowa niemieckiego rządu. Szef MSWiA chce powołania międzyresortowego zespołu, który zajmie się walką z działaniami propagującymi ustroje totalitarne. Joachim Brudziński zwrócił się w tej sprawie do premiera. Jak podało MSWiA w komunikacie, zespół ma pracować nad zmianami w prawie, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z przestępstwami polegającymi na publicznym propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływaniu do nienawiści. Teraz kolejne tematy. O 13.30 naszego czasu polscy skoczkowie będą rywalizować na dużej skoczni w Pjongczangu. Pierwszy konkurs na normalnym obiekcie zakończył się bez medalu. Stefan Hula prowadził na półmetku przed Kamilem Stochem, ale po loteryjnej drugiej serii, często przerywanej przez wiatr, Polacy spadli poza podium. Więcej na temat dzisiejszych zawodów Witold Banach. Polscy skoczkowie z optymizmem patrzą na zawody na dużej skoczni. Lider naszej drużyny Kamil Stoch zapewnia, że zawody będą dla niego przyjemnością. Generalnie lubię skakać, także kiedy tylko mam okazję i gdzie, to bardzo chętnie, z przyjemnością, z uśmiechem. Maciej Kot, ósmy w kwalifikacjach, mówi, że czuje się na dużej skoczni coraz lepiej. Ze skoku na skok skacze mi coraz lepiej, także nie mam tutaj przeciwwskazań do dalekiego skakania i zaprzyjaźniłem się z tą skocznią. A Stefan Hula, piąty w konkursie na skoczni normalnej, liczy, że dziś warunki pogodowe nie będą utrudniały skoków. Żeby jednak te warunki były równe i stabilne i wszyscy mieli podobny wiatr, podobne szanse. Miejmy nadzieję na piękny konkurs. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie Zagranica. W Rosji chłodno przyjęto decyzję amerykańskiej Wielkiej Ławy Przysięgłych. Waszyngton postawił w stan oskarżenia 13 Rosjan i 3 rosyjskie podmioty prawne, zarzucając im m.in. zawiązanie spisku mającego na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych, oszustwa bankowe i kradzież tożsamości. Działania te miały wpływać na amerykańskie wybory prezydenckie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według rosyjskich dziennikarzy opublikowana przez Waszyngton lista oskarżonych sprowadza się do jednego człowieka, petersburskiego biznesmena Jewginija Prigożyna. Dziennik moskiewski Komsomolec wskazuje, że pozostałe osoby pracowały dla Prigożyna, a 3 podmioty prawne wymieniane przez Wielką Ławę Przysięgłych to firmy tworzące znaną od dawna fabrykę troli. Jej działalność w związku z wojną na Ukrainie, Brexitem, wyborami w Stanach Zjednoczonych czy referendum w Katalonii wielokrotnie opisywały rosyjskie i światowe media. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że skomentuje oskarżenia Stanów Zjednoczonych pod adresem Rosjan, gdy zapozna się z całością materiału. Z kolei rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa zakpiła, że 13 ludzi mogło ingerować w wybory w Stanach Zjednoczonych, mając przeciwko sobie służby wywiadowcze z miliardowymi budżetami. Jewginij Prigożyn, któremu się przypisuje zarządzanie fabryką troli, nazywany jest w Rosji kucharzem Putina. Biznesmen z Sankt Petersburga ma sieć luksusowych restauracji, w których bywają najważniejsze osoby z kręgu władzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

tengo sed, que tengo sed. Tráeme fuego, que dé calor, prendido por las llamas de tu corazón. Tráeme agua, que tengo sed, que tengo sed. Dzień dobry. A o czymż to on śpiewał? Ano o tym, o czym będzie dzisiejsza audycja. O chlebie i wodzie śpiewał cały czas i w kółko. O chlebie i wodzie. Arizona Sucha jak pieprz wita państwa uśmiechem słonecznym. O chlebie i wodzie będzie, bo się post zaczął. I o co to chodzi z tym chlebem i wodą? Już tłumaczę. O deprywację sensoryczną, mówiąc językiem przemądrzałym, studencko-profesorskim. Deprywacja sensoryczna, czyli jak tylko wodę piję, no to woda taka trochę bez smaku. Jak tylko chleb je, to mu się szybko znudzi, a jeszcze suchy do tego. Nie ma tych wszystkich smaczków, które były do tej pory. Deprywacja sensoryczna jeszcze może być w dźwiękach, w obrazach. Jak się kto zamknie w studni na czas Wielkiego Postu, to ma szaro, ciemno, buro, żadnych bodźców. I co wtedy? A wtedy mu się otwiera cała gama w głowie, bo go nie atakuje z zewnątrz, więc mu się w środku otwiera. I teraz, żeby było o wodzie, to wziąłem piosenkę Młodego Kochanka. Ona jest wprawdzie teoretycznie o miłości, ale tam woda płynie szczodrze, bo on mówi, że brakuje mu jej. Czyli ma deprywację sensoryczną, gdyż ona nie podchodzi do jego sensorów. I ta deprywacja sensoryczna prowadzi go do malizny wewnętrznej, cierpiętnictwa, siedzenia na kamieniu z głową pochyloną i marudzenia ogólnego o tym, że ach, gdybyś tak przyszła do mnie, gdybyś tak zbliżyła się na kroczek chociaż, paluszkiem dotknęła jednym, to każde twoje cokolwiek byłoby dla mnie jak gotas de agua dulce. Tak ją właśnie porównał, że byłaby jak krople słodkiej wody nań. No i niech tak se śpiewa, a ja to wszystko przerobię na chleb i wodę. To był stary kochanek, przepraszam, tfu! To był młody kochanek, a teraz nadchodzi stary kochanek, który jest mądrzejszy, gdyż doświadczon życiem wielokrotnie. Julio niejaki, Julio Iglesias jako stary kochanek zaśpiewa o wodzie, która pada z góry i jest błogosławieństwem dla każdej ziemi, ale zaśpiewa z doświadczenia lat swego, kiedy rzucał i był rzucany i zaśpiewa tak. Woda z nieba pada słodka, ale padnie na morze i już słona, albo i gorzka. Padnie na ziemię i też robi się gorzka, albo słona, albo chrzęści w zębach. Więc co z tego, że z nieba płyną błogosławieństwa, kiedy ziemia je wszystkie psuje? No i jeszcze zaśpiewa Państwu, że bendita la vida que quita y queda, czyli życie daje i odbiera i obie te rzeczy, również odbieranie czegoś przez życie, to może być błogosławieństwo. Więc człowieku, odmów sobie, jest post, nie rób czegoś, to też może być dla Ciebie dobre. Nie rób czegoś, albo siądź, nie rób nic, popatrz w słup i zobaczysz, jak Ci się w głowie otworzy. Agua dulce agua salá, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salá, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salá. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salá. Agua dulce, agua salá. Agua dulce, agua salá. Pasar de los años, hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salá, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salá. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salá. I tak to śpiewał stary kochanek, mądry starością właśnie swoją. Pięknie śpiewał, pięknie, pięknie, o chlebie i wodzie. A ja znalazłem piosenkę, która na początek postu jest jak modlitwa. El agua de la vida. Jest jak rekolekcje o wodzie życia. Aż byłem zdziwiony, myślałem, że oni tam o wodzie śpiewają i że to ich ożywia. Ale teraz posłuchałem tej piosenki na nowo w kontekście Wielkiego Postu i patrzę, że tam jest woda z boku Jezusowego na oczyszczenie. El agua milagrosa, el agua poderosa, czyli woda cudowna i woda z mocą, co odmienia kamienie w chleb, ugór w ogród. Masz w duszy ugór? Wypalonyś zawodowo na popiół? Wody popij, a nie wody. i można w poście, radośnie można. Lávate con el agua del amor. No niby wszystkie te piosenki, które przyniosłem, są o miłości, a większość to o takiej doraźnej ziemskiej miłości, minus ta jedna co przed chwilą, ale gdyby je przynieść na pustynię, a ja w Arizonie właśnie na pustyni mieszkam, mówimy preria na to, ale ona dosyć żwirowa i więcej żwiru niż trawki. Więc gdy je przenieść na pustynię, to ja zmieniam perspektywę, że się tak wyrażę. I nagle z piosenek o miłości one się robią trochę inne. Może mnie przygrzało coś w głowę, może się tak zdarzyć oczywiście. To jest usprawiedliwieniem dla każdej głupoty w życiu. Wszystkie są o chlebie i wodzie. No na przykład następna. Ona ma deprywację miłosną, ale kto nam o tym powiedział? My tak zakładamy. Natomiast słowa piosenki niekoniecznie muszą pasować do tego, że on ją czy ona jego, mogą pasować do czegoś innego. Uschła rzeka, koryto puste, obrócone w proch, ale gdyby tylko z mego nieba, jak stal rozgrzanego, padła jedna kropla w ten proch, to z tego prochu zrodzi się życie. Czeka rzeka wody z nieba. Que acabe este tristeza de una vez. Tak będzie prosiła, żeby jej się smutki skończyły. I skończą się. Flor del color de mis penas. De una lluvia de cielo que muere en cuchito. Romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosas, dame de beber. Que esta tristeza acabe de una vez. Río cantó, eres su la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosas, dame de beber. Esta tristeza cae una vez. Żeby już te smutki moje padły, skończyły się, zdechły, to była modlitwa szeptem w uszko, gdy wszystko uschło, poszło i pierzchło. I ona na tej swojej pustyni sama tak śpiewała do tej rzeki, która kiedyś wartka była. Działo się w życiu, a teraz coś się stało i się nie dzieje, tylko się siedzi i się usycha. No i takie właśnie smutne modlitwy. A teraz będzie z drugiej strony tęczy kochanek pogubiony, zmęczony zalotem. No właśnie takim pustym, niestałym, mnogim zalotem, zmęczony pustką pełną mierzwy. I on został pośród tego tłumu panien w życiu swoim, jednak jak na pustyni. I też się po swojemu będzie modlił o jakąś zmianę. Wcale nie musi być wierzący, żeby się modlić. Człowiek czasami tak do siebie po prostu gada. Tak jakoś by chciał z kimś pogadać, więc gada ze swoim absolutem, chociaż ten absolut nie ufa. No i on będzie wcale nie szeptem, bo modlitwa na pustyni nie musi być cicha. Czasami na pustynię wychodzimy właśnie po to, żeby pokrzyczeć i żeby nas nikt nie słyszał jednocześnie, tylko ten jeden u góry, który ma słyszeć. Więc czasami chodzi o krzyk w niebogłosy, a nie o ciszę. Być może byłeś cichy zbyt długo i teraz potrzebny ci krzyk. Arriba corazones z tej pieśni będzie, w górę serca i rozrywanie koszuli będzie, i rozrywanie gardła i będzie wyrzut. I demony będą ganiać wokół niego po tej pustyni. Ile tam się działo było i Santo Dios, i Jesus Crucificado, i Kyrie Eleison, cierpienie wykrzyczane i prośba o błogosławieństwo na koniec. Wody, bo uschłem. Jakiejś wody, co mnie ożywi. Dame agua porque quiero beber. No i pięknie, jaka to agua by mogła być? Najlepiej, proszę pana, na takie rzeczy ja uważam napić się wody święconej i to nie są żarty. W dzisiejszych czasach materialnych wszystko brzmi jak gusło i żarta, jednocześnie ludzie se zakładają pierścionki i wahadełka, więc nie wiem, czemu szklanka wody święconej miałaby komuś zaszkodzić albo dziwnie wyglądać. Uwaga, mam pieśń, dwie poważne panie, Celia Cruz i Gloria Estefan, które mają kariery, a kariery, jak wiadomo, raczej są niewierzące. One mają kariery i mają swoje babcie i swoje wspomnienia i śpiewają o wodzie święconej. Abuela Luciana jest podmiotem lirycznym tej piosenki i to, co Abuela Luciana robi. Abuela Luciana, czyli babcia Lusia albo Łódzka, wstaje z rana, w kaplicy siada i do wszystkiego dodaje każdemu 3 krople wody święconej. 3 gotas de agua bendita. Ludzie przychodzą po poradę fizyczną, bądź psychiczną, bądź jakąkolwiek inną i babcia Luciana za 3 gotas de agua bendita. Co pijesz? Kawę pijesz? Dobra, 3 gotas de agua bendita do tej kawy sobie. Do. Co pijesz? Aguardiente? Pij. Proszę bardzo, 3 gotas de agua bendita. Na język, jak nic nie pijesz, na suchy język, 3 gotas de agua bendita. Każdemu dodaje 3 krople na lumbago, na oko, na ucho, na brzucho, na wszystko. I se aclara el futuro. I od tego przyszłość jaśnieje. Que está vieja y cansada, tempranito se levanta, justo al cantío de un gallo y al toque de mi guitarra. Ella se viste de blanco para la faena del día. Y antes de coger la calle, pa' casa de su vecino, le pone un vaso de agua al ángel de su marido. Y pa' que nada le falte en el transcurso del día, saca su pañuelo rojo. Para el futuro nunca te falta el trabajo. Envidia, envidiosa. Celia, tira un poco de la azúcar esa para acá. que soltarte. Para el dolor, para el dolor, para el dolor de cabeza. Ay, mi abuela no vive si no tiene sabor. Con tu pañuelo en la mano. Oye, Gloria, ese pañuelo es de Bacalá. ¿Qué cosa? Quiero con locura. Y a ti también, Celia. Tres gotas de agua bendita. Przyjmij trzy krople wody święconej, synku, i zazdrość pryska od tego, i z ust wyzwiska ci prysną, gdy język spłuczesz wodą święconą, i ze skroni zmarszczonej smutek zmyj wodą święconą, i konflikt z żoną, a nawet auto. Można naprawić? Kolega ksiądz zatrudnił jakiegoś gościa, bidaka kompletnego, Polaka sprzed wielu pokoleń z Białorusi. Przyjechał i przy parafii pracował czas jakiś z rodziną. Tam było auto, miał takie stare jak Białoruś cała i nie chodziło mu zimą, a dojeżdżać musiał. I pewnego ranka przychodzi do tego księdza, prosi o flaszkę wody święconej. Ksiądz pyta, a na cóż ci to, chłopie? On mówi, wleje do baku ruszy. Bo nie rusza, na zapych na nic nie rusza, na gwizdek na nic, na drugi akumulator, na nic nie rusza, księże. No co ty, człowieku, na wodę święconą, powiedział ksiądz praktykujący, ale najwidoczniej niewierzący w tym momencie. A Białorusin wziął tę flaszkę, wlał do baku, czego się nie robi. No wlał wody święconej w benzynę i odpalił. Z wiary. Proszę pana, dobra, te panie Cejrowski, te banialuki wszystkie, a miało być, proszę pana, o chlebie i wodzie, a pan ciągle o wodzie mówi, proszę pana. O chlebie nic nie było. I co? Miała być audycja o chlebie i wodzie i będzie. I nawet piosenka pasuje jak ulał. Nuestro pan de cada día, chleba naszego powszedniego, śpiewa niejaki Fruko, nie boję się, że nie zarobię. Takie podwójne przeczenie. Różnych rzeczy się boję, że głos stracę, karierę, że zespół mi ucieknie, że żony nie będę miał, że nic mi, ale chleba naszego powszedniego rano w pacierzu codziennie mówię i w związku z tym nie boję się, że mi zabraknie. En el mundo en que vivimos. Wielkim Poście, audycja o chlebie i wodzie, wszystko dobrze, ale panie WC, pan tam w Arizonie masz pustynię, a ja gdzie pójdę, choćby na chwilę, gdzie ja tu w Polsce znajdę pustynię, panie, no, nie każdy ma do Błędowskiej dojazd odpowiedni, proszę państwa, pustynia to raczej o pustkowie chodzi i nawet w głowie może być, jak człowiek umie się wyłączyć, wykluczyć i zamknąć, na dachu bloku może być, ale też w górach. Największe pustkowia to są w górach, a nie na Saharze, bo tam więcej ludzi się zmieści w górach, nie widząc siebie nawzajem. Jeden na górce, drugi za górką, trzeci za kamulcem, czwarty w dolince i niby gęsto siedzą, a się nie widzą i o sobie nie wiedzą. I przyniosłem państwu na koniec kawałek pustyni, proszę oczy zamknąć, państwo se posiedzą o chlebie i wodzie albo i bez. Zapraszamy